gereken fırtına biçer, kendi düşen ağlamaz yani. Sen onlar kırma, uykuların kaçar sonra. Akıllı ol, oyuna gelme, tepe takla olursun, neden bulur sonunda. Kirli deve yaptı dilli düdük, ateş edile bile körükle gidiyor. Kendi kuyusunu kazıyor en alim, cır cır ötüyor. Bana göre hava hoş, kendi bilir, beni bilen iyi biliyor. Boşa çabalar bu gönüllerde. Dilli düdük, ateşe bile bile görüntü.